Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Mart Cuma. Yıl 2018, ay 3, gün 82, Kasım 136. 1439 Hicri Recep 5, 1434 Rumi Mart 10. 57. Dünya Meteoroloji Günü. Fırtına. Günün sözü: kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır. Heinrich Mann. Günün malumatı: meteoroloji haftası. Her yıl 23 Mart'ta başlanarak kutlanmaktadır. Meteoroloji istasyonlarında toplanan çeşitli bilgilerle hava tahmin raporları ve meteoroloji haritaları hazırlanmaktadır. Günün malumatı: Koç burcunda doğanlar 21 Mart 20 Nisan. Koç burcunda doğanlar lider, öncü ve idealist insanlardır. Dünyanın soylu şövalyesidirler. Kişiliklerinde kararlılık ve istikrar yoktur. Ellerindeki işi bitirmeden yeni atılımlara girişmeye eğilimlidirler. Devamı pazartesi. Büyük Saatli Marif Takvimi. This is the road to hell. down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no awkward mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Chris Rea'nın Road to Hell, Cehenneme Yolculuk adlı, Cehenneme Yol adlı parçasını dinleterek başladık biz de bu haftanın son programına. Neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'ya bırakalım, Hikaye Avcısı kitabından okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Cehenneme Yolculuk. Birkaç yıl oluyor, ölümlerimden birinde cehennemi ziyaret ettim. O uçurumlarda insana tercih ettiği şarabın, canının çektiği yemeklerin, zevkine göre kadın ya da erkek sevgililerin, içini kıpır kıpır oynatan müziklerin ve sonsuz zevklerin ikram edildiğini işitmiştim. Reklamların yalan söylediğini orada bir kez daha teyit ettim. Cehennem büyük bir hayat vaat ediyor ama ben orada kuyruğa giren büyük bir kalabalıktan başka bir şey görmedim. Dumanların yükseldiği geçitlerde gözden kaybolan upuzun kuyruk, mağara devrindeki avcılardan gezegenler arası yolculukların astronotlarına kadar değişik zamanlarda yaşamış kadınlardan ve erkeklerden oluşuyordu. Hepsi beklemeye mahkum edilmişlerdi. Ezelden beri ve sonsuza dek bekleyeceklerdi. Bunu keşfettim. Cehennem beklemek demekti. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 1905'te bugün Eleftherios Venizelos Girit'in Yunanistan'la birleşmesi çağrısında bulunmuş ve Teriso isyanı diye adlandırılan bir şeyi başlatmış. Sonunda Girit Yunanistan'ın bir parçası oldu, bildiğiniz gibi tabii. Hiçbir zaman kendilerini tam Yunanlı olarak görmüyorlar Giritliler, ama olsun. 1933'te bugünse Reichstag, yani Alman meclisinde, parlamentosunda 1933 tarihli kanun, yani güçlendirme kanunu diye, imkan verme kanunu diye de çevirebileceğimiz bir kanun çıkıyor. Bu da neye imkan veriyor? Adolf Hitler'in Almanya'nın diktatörü olmasına imkan veriyor. Demokrasiyle yürümüyor bu işler deyip bizzat Reichstag kendisi kendini yok edecek kararı çıkarıyor. Sosyal demokratların da çoğunlukta olduğu bir yer yanılmıyorsam. Weimar demokrasisinde böyle bir zaaf. Tek adam rejimi başlıyor. Ve sonuçlarını da biliyoruz. En az 60 milyon insanın. Dünyanın dört bir tarafında hem de. Yok olduğu, yıkımın, yangının, yıkımın da sonunun gelmediği, acıların, manevi acılar da dahil olmak üzere korkunç şeylere yol açtı bu karar. 1992'de bugünse Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen Sabah gazetesi muhabiri İzzet Kezer başından vurularak ölmüştü. Kimden, kimin silahından çıktığı kesin olarak saptanamakla birlikte muhabirlerin, olay yerindeki muhabirlerin anlatımları güvenlik güçlerinin panzerden açtığı ateş sonucu İzzet Kezer'in vurulduğu yönünde. 4 yıl sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu, bir türlü söyleyemedim, onun başkanı Kutlu Savaş tarafından hazırlanan ünlü Susurluk raporunun devlet sırrı gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayan 11 sayfalık bölümünde, aralarında İzzet Kezer'in de bulunduğu 8 gazetecinin devlet içinde yuvalanan çeteler tarafından, derin devlet tarafından öldürüldüğü yazılmıştır. Evet, bu konuyla alakalı o gün yaşayanların çeşitli şekilde yaptığı açıklamalar ve kitap derlemeleri, kitaptaki parçalar mesela Biyanet'in internet sitesi tarafından da derlenmiş. Emel Gülcan'ın haberi bu 2012 senesinde. Mesela şöyle aktarıyor o sırada yanında bulunan arkadaşlarından, gazeteci arkadaşlarından bir tanesi. Ne olduğunu bilmiyorduk, sadece kafasından kanlar sızdığını gördük. O sırada birkaç arkadaş kapıyı açıp İzzet'i içeri almak istedik. Fakat tekrar ateş açıldı. Maalesef İzzet'e ulaşamadık. Sokağın ortasında yarım saat öylece kaldı diyorlar. Bir gazeteci sokağın ortasında yarım saat kafasından vurulmuş bir şekilde duruyor. Evet, Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu Ankara'dan. 1988'de de Sabah'ta muhabir olarak meslek hayatına başlıyor. Çeşitli görevler yapıyor. Sonra Günaydın'da çalışırken aynı medya topluluğuna bağlı Nevruz gösterilerini izlemekle görevlendiriliyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde. Muhabir arkadaşı Faruk Balıkçı ile birlikte beyaz bayrak taşıyorlar. Çünkü fiilen sokağa çıkma yasağı var. O tarihlerde Nevruz kutlanamıyor. Ama beyaz bayrağa rağmen güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmalarda açılan ateş sonucu öldürülmüştür. İzzet Kezer'e de bir günaydın diyoruz, evet, buradan. Evet, günaydın. Evet, şimdi haberlere geçelim. Günün haberlerine, bir kere yarın haberini verelim. Öncelikle Açık Radyo'nun, bizim radyonun 15. dinleyici destek özel yayını 24 Mart Cumartesi, yani yarın başlıyor. 9 gün 99 saat boyunca süreceğini tahmin ediyoruz ve istiyoruz. 15. Radyo Şenliği'nin bu yılki teması da müşterekler, ortak varlıklarımız. Gene ve ısrarla bunu söylüyoruz. 3 yıl önceki davet mektubumuzda müşterekler peşinde 20 yıl başlığını taşıyordu. 2 yıl önce ortak varlık alanına katılımınız bizim için can alıcı diyorduk. Bu yıl da gene ortak varlıklarımıza vurgu yapıyoruz. Her şeyden daha önemli empati, birlikte olabilmek, dokunabilmek. Bu ortak alanda buluşalım, portakal program yapalım, birbirimize destek olalım ve böylece dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirelim diyoruz. Evet. Yani yarın sabah 10.30'da başlıyor ve 1 Nisan pazar akşamı saat 9'a kadar devam edecek. Yani kurulduğundan bu yana biliyorsunuz herhangi bir sermaye grubuna bağlı olmadan kamusal yayınını devam ettiren Açık Radyo bu yolun çok büyük bir kısmını, 1/3'üne yakın bir kısmını dinleyicilerin doğrudan desteğiyle kat etti ve bu giderek artarak devam ediyor. Olağan akışı da her yıl olduğu gibi 9 gün boyunca değiştiriyoruz. Bu müşterek tırnak içindeki alanda kültür, sanat dünyasından ve kadim dinleyicilerden birçok mümtaz simayı da konuk olarak ağırlayacağız. 15. özel yayına katılacak, katkıda bulunacak konuk ve programcılardan bazılarını şöyle sayalım. Sezen Aksu, Ülkü Aybala Sunat, Hayvanlar Alemi, Buzuki Orhan Osman, In Hoodies, Levent Üzümcü, Nazlı Tosunoğlu, İstanbul Kainat Radyosu, Barış Demirel, Ekin Fil, Bajar, Alex Soygazi, Ah Kozmos, Harun Tekin, Thunderbolt, Ahmet Ali Arslan, Alican Yücesoy ve şimdiden tam kesin adını vermeyeceğimiz, bilemediğimiz birçok dostumuz, programcımız, sanatçımız, kültür insanı da gelecek. Yarından itibaren, 10.30'dan itibaren bu inşaat sesleri arasında da böyle devam ettireceğiz inşallah. Evet. Evet, şimdi haberlere bakalım. Yani şey, çok önemli bazı gelişmeler de var. Çok sayıda Afganistan'dan ve başka yerlerden terör saldırıları var. Yemen'den ağır şeyler var, geliyor. Suriye'de var. Suriye'de var, evet. Doğu Guta'da, değil mi? Bir pazar yeri bombalanmış. Çok sayıda ölü olduğu söyleniyor. Artık umuradiye sayılıyor maalesef. Yani alıştığımız olaylar, ama ne yapalım. Şimdi günün belki de en önemli haber yorumunu söyleyelim. Bundan yaklaşık 50 yıl önce, yani Mayıs ayında 50 yılı dolacak, The Population Bomb, Nüfus Bombası adlı kitabıyla bütün dünyayı sarsan Paul Ehrlich ile bir mülakat yapılmış. Paul Ehrlich eşi Anne beraber yazmıştı. Ve çok net olarak söylüyor ki 50 yıl sonra aşırı nüfus ve özellikle bu aşırı tüketim ve iklim değişikliği gibi sentetik kimyasalların da dünyayı sarmasından dolayı 20-25 yılımız kaldığını, gezegenin insan medeniyetinin çöküşüne diyor. Çok önemli aslında, yani şeyin, medeniyetin çöküşü neredeyse kesin diyor. Within decades demiş, yani birkaç on yıl içinde terimini kullanıyor. Nüfus çoğunluğu, nüfusun müthiş artışı ve aşırı tüketimin artışı ve zenginler yönetimi diyor. Çok ilginç aslında. Eşitsizlik diyor. Yani yeniden servet dağılımının yapılması gerekiyor. Bu kaynakların aşırı tüketimi yok edilmesini önlemek için ve zenginler, dünya sistemini de, küresel sistemi de yöneten zenginler şeyde de, Davos'ta her sene dünyayı yok etme toplantıları da yapıyorlar diyor. Bunu bırakmayacaklardır demiş. Eşi Ann Ehrlich ile birlikte 1968'de yazmıştı ve yüz milyonlarca insan açlıktan, çok büyük açlık içinde hayatlarını sürdürmek ve ölmek durumunda kalacaklar demişti. Yeşil devrim diye intensif tarımla kurtarıldığı söyleniyor, ama daha da vahim bir hale gelmekte olduğu da aşikar. Yani milyarlarca insan şimdi aç ve iklim değişikliği, iklim yıkımı demiş kendisi de. İnsanları öldürüyor diyor ve işte yüksek nüfus, yüksek tüketim, temiz hava, su ve yiyecekten mahrum bırakıyor diyor insanları. Ve şey, çok zor çözümler demiş, ama başlamak için işte kadınlara tam eşit haklar verilmesi çok önemli, kendi kaderlerini, doğurganlıklarını sınırlama şansı, eşit ücret ve fırsat eşitliği erkeklerle verilmezse bu çok zor olur diyor ve modern doğum kontrol yöntemlerini de öneriyor. Aynı zamanda muazzam bir şey var diyor, kimyasal kirlenme diyor ve çok böyle, mesela bütün balık, deniz ürünlerini sıfırlayarak akıl almaz bir budalalık yapıyor insanlık diyor. Alabildiği kadarını alarak. Ama evet, alabildiği kadarı teknolojinin gelişmesiyle beraber çok çok büyük rakamlara, çok çok büyük miktarlara ulaştığı için neredeyse her şeyi alarak bitiriyorlar, evet, denizleri. O da onu söylüyor Ehrlich de zaten. Ehrlich. Yani alt dallarda olan meyvelere uzanmak kolay geliyor insana diyor. Low hanging fruit diye bir terim var İngilizce'de ve kolay olanı alıyorsun, çekip yiyorsun. Umursamıyorsun geri kalanın ne olduğunu. Aynen öyle, denizleri de o şekilde tüketiyorlar. Bir de çok karakter, kendisine özgü o kara mizah duygusuyla şöyle demiş. Yani o, şimdi şunu diyor, kimyasal kirlenme öylesine bütün dünyanın o kadar uzak köşelerine kadar uzandı ki zehirler çocukların zeka seviyesini düşürüyor. Ve ilk bu ağır şekilde etkilenmiş ilk nesil şimdi ergen oldu, oy kullanıyor ve sonuçları da şöyle diyor. İlk empirik, yani bilimsel kimyasal kirlilikten etkilenmiş olan nesilden, evet, bahsediyoruz. Yoksa metafor değil kirlilik. Yok yani. Yok. Hı-hı. Kimyasal kirlilikten zeka seviyeleri de etkileniyor diyor. Ve şimdi artık bir kuşak yetişti, erişkin oldu. Bunun da en empirik ya da işte empirik şey çıktısı. Bilimsel çıktısı şey diyor. Homo sapiens'i aptallaştırdığımızın en önemli şeyi 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti içindeki tartışmalardı ve sonuçta da ortaya çıkan kakistokrasi diyor. Ne demek? Kakistokrasi? Kakafoniden geliyor herhalde. Ben de bilmiyorum aslında. Bakalım. Bakmak lazım. Ve yani kakistokrasi. Öte yandan da tabii toksik hale gelmesi popülasyon nüfus sorununu da kısmen çözebilir. Çünkü sperm sayılarında büyük düşüşler de gözüküyor diyor. Galiba yani devletlerin böyle vasıfsız kişiler tarafından yönetilmesine deniyor. Budalalar yönetimi. Kakistokrasi. İdiokrasi olarak nitelendiriliyor, evet, bazı yerlerde. Hatta filminde çekilmişti. Ama kakistokrasi değilmiş. Kakistokrasi antik Yunan'dan geliyormuş. Aptallar yönetimi. Biliyor musun eski Yunan demokrasisindeki en önemli şey ne? İdiotes dedikleri şey, oy kullanmayan, tamamen şeyin dışında kalan. Köleler, kadınlar falan. Hayır. Oy kullanma hakkına sahip olup, efendi olup kullanmayan. Ha, vicdan üreticiler. Dolaklara deniyor. Yok, onlar değil tabii. Onlar yetkisiz deniyor. Umursamazlar. Umursamazlar. İdiotes diyorlar onlar. Anladım. Umursamazlar. Ama buradaki de işte o umursamazların devletin başına gelmesi gibi bir durum olsa gerek. Evet. Son örneğini de şimdi buradan oraya geçebiliriz hemen. John Bolton getirdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Paul McMaster'ın yerine. Bu aklın, hayalin alabileceği bir şey değil. Bana sorarsan bizim gibi açık radyoda, açık gazetede işte Irak savaşı başta olmak üzere savaş karşıtı bütün dünyadaki şeyleri, barışçı eylemleri filan sonuna kadar izlemeye çalıştık. 1994'teki Bosna Hersek, Ruanda bitmişti biz yayına geçtiğimizde ama Bosna Hersek devam ediyordu. Oradan itibaren bütün dünyadaki savaşları ve yoksulların, çoluk çocuğun ölümünü filan takip etmeye çalıştık. John Bolton çok yakından tanıdığımız bir isim. Irak'ın bombalanması gerektiğini sonuna kadar savunan Birleşmiş Milletler temsilcisiydi. Tam bir idiotestir kendisi. Yani kafadaki birkaç tahtasının eksik olduğu söylenir. Ve bütün her şeyi bombalayalım diyen biri. Bomber. Evet, bombacı yani. Postbüyük Bolton derdik ona, hala postbüyükleriyle duruyor. Çok ciddi bir şey oluyor. Yani nasıl söyleyeceğimi tam bilemiyorum ama. Rezalet. Yani McMaster'ı görevden alan Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Kor General Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı. Yerine Bush döneminin en büyük şahinlerinden olarak bilinen neokon, neo muhafazakar John Bolton. Trump McMaster'a harika bir iş çıkardığı için teşekkür etmiş. Rex Tillerson'ı görevden alıp CIA Başkanı Mike Pompeo'yu bir başka savaş şahinini de getirmesinden bir hafta sonra şahinler şahinini, şahin şahinini getirdi. Yani Amerika'nın Irak işgaline de sınırsız destek veren, kışkırtan kişi. Aynı zamanda silahlanma kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu müsteşardı kendisi. Irak işgalinin başlıca savunucularındandı. Yaşanan bütün kutuplaşmanın da temel sorumlularından biri olarak görülüyor. Saddam Hüseyin rejiminin, o zamanki Irak rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğundan eminim demişti. Savaşı savunmuştu. Bu kanaatinin yanlış olduğu, yüz binlerce kişinin öldüğü savaştan yıllar sonra ortaya çıktı. Tam sayı bilinmiyor. 2005'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş nezdindeki yeni daimi büyükelçiliğine atandı ki şaşkınlıkla karşılanmıştı. Birleşmiş Milletler de herhangi bir reform filan istemeyip destek yerine köstek olmuştu. Gelişini de hakaret olarak algılayan Birleşmiş Milletler diplomatları da olmuştu. Gerçekten hakaret gibiydi. Sonra görev süresi dolunca 2007'de çekildi ve muhafazakar yorumcu American Enterprise Institute diye yeryüzünün en geri ve gerici kuruluşlarından birinde çalışıyor. Muhafazakarın ötesi bir yorum. Pyongyang'a da daha sert, yani Kuzey Kore'de bombalansın diyor. İran'la nükleer anlaşma iptal edildiğinde Bolton zaten bunun kampanyasını çoktan yürütmekteydi. Trump karar verdiğinde. Trump onu agresif buluyormuş. Agresif buluyormuş Trump. Hayır şeyi. McMaster. Anlattığınız üzere zaten herhangi bir insan türünün içinde bulunduğunu söyleyen bir canlı, bu yaptıklarını yapan kişiyi agresif bulmaması mental bir probleme yol açar, ama Trump'ta öyle bir durum söz konusu değilmiş tabii ki. Yalanla alakalı çeşitli problemleri olsa da en son daha önceden birlikte olduğu söylenen porno yıldızıyla beraber olmadım demişti. Fakat kadının 2011 senesinde yalan makinesine bağlandığı ve orada da doğru söylediği ortaya çıkmıştı. Bu konuyla alakalı tartışmalar var. Yalan mı söylüyor, söylemiyor mu şeklinde. Ama bir diğer taraftan da Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisini de koymuş Trump. Evet, bu da vaziyet almak Çin'de gerekiyor. Hemen tepki göstermiş zaten. Bu da yeni, önemli, tehlikeli haberlerden bir diğeri. Bu arada Türkiye'de de dolar ilk defa tarihinde 4 doların üzerini görmüş. Sonra azıcık inmiş. Bu arada kendisi de söylüyor Trump ticaret için her şeyin mübah olduğunu. Evet. Yönetimde görevden alma ve görev değiştirme operasyonlarında dünyanın başını döndürüyor Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri Sputnik News'te sizin biraz önce verdiğiniz haberlerden bu sonucu çıkarmış. Bu kez de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yalan söylediğini ortaya çıkmasıyla gündemdeymiş. Bu geçen haftanın haberi ama hatırlatalım. Bir şekilde hoş ve yakışıklı adam olarak nitelendirmiş. Enerji politikaları konusunda pek farklı yolu izlemiyorlar. Hiç. Hiçbir farkı yok. Daha bile kötü olduğu söylenebilir Trudeau'nun. Yani gururlu. Ben de hemen dedim ki yanılıyorsun Justin. Ticaret açığı var ama bilmiyorum var mı yok mu, hiçbir fikrim yok. Sadece yanılıyorsun diyiverdim. Biliyor musunuz neden demiş? Çünkü biz öyle salağız ki ben de onların akıllı olduğunu düşündüm. Dedim ki yanılıyorsun Justin. O da dedi kesinlikle hayır, ticaret açığımız yok. Bu durumda ben de farklı hissediyorum. Ben inanıyorum karşılığını. Ben inanmıyorum karşılığını verdim. İkimiz de adamlarımızı dışarı gönderdik. Onlara kontrol edin çünkü bunlara inanamıyorum dedim. Ve Trudeau haklı çıkmış. Böyle hiç umursamadan yalan söyleyebiliyor. Sonra haksız çıktığı zaman da şey olabiliyor bile. Aa haksız mı çıkmışım? Tamam o zaman devam edelim. Bir sonraki yalana geçelim diyebiliyormuş bu. Kendi dediğine göre. Şeyde de Suudi Arabistan'la da sınırsız ölçüde silah anlaşmaları yapıldı yeni. Amerika Birleşik Devletleri'nde iyice savaşa doğru hazırlık var. John Bolton'ın seçimi konusunda getirilmesi konusunda, bu tayini konusunda Bernie Sanders mesela şey demiş. Yani bu felaketle sonuçlanan Irak Savaşı'na sokmaktaki yanlış bilgilerle, yalanlarla sokma konusunda önemli rolü oldu. Ve 2005'te Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Birleşmiş Milletleri olması fazla aşırı bulundu. Yani olacak en kötü ulusal danışman demiş şeyi. Ama en ilginç lafı da şey söylemiş. Barbara Lee senatör, savaş karşıtı Kaliforniya Demokrat senatör Barbara Lee. Yani söylentiler geliyordu ama buna inanmıyordum, ama geçen gün yani bu ülke için ve dünya için çok tehlikeli bir şey, ben savaş tamtamlarını duyuyorum demiş. Bütün dünya için son derece ilginç bir şey. İşte bir yandan Paul Ehrlich'in, bir yandan John Bolton'un söyledikleri ya da seçimi durumları, atanması durumunu. Başka da haberler var. Büyük The Great Pacific Garbage Patch dedikleri var ya, denizlerde muazzam çöp adaları, plastikler evet. falan oluşuyor. Bu hesaplananın çok çok ötesinde büyüklükteymiş okyanuslarda. Yani Türkiye yüz ölçümünün iki katı mesela. Bir, hatta iki katından bile büyük. 1,6 milyon kilometre kare. Nasıl? 1,6 milyon kare. Kilometre karelik bir şey var. Türkiye'den iki kat büyük. Dağılmış bir şekilde mi duruyor yoksa hayır, toplu? Hayır, toplu. 79 bin ton plastik. Nature, saygın Nature dergisinde. Haritada görünüyor yani. Görünüyor. Yani uzaydan baktığınız zaman böyle bir ada görülüyor. Kesin. Ne güzel değil mi? Ve 16 kat fazlaymış hesaplananda. Yani bunu hesaplayamamışlar. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Olmuş ama. Yani mikroplastikler var. Yani yarım santimden de küçük olan şeylere mikroplastik deniyor. 1-2 trilyon parçacığa yakın, 1,8 trilyon parçacık dolaşıyor burada. Ve böyle bir okyanus akıntısı içinde dönüp duruyorlar onlar. Yani akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. O da var. Bir diğer haber daha vereyim. İç açıcı haberlerimizi sürdüreyim. Dünyayı su savaşları mı bekliyor diye ayrıntılı bir haber var. Deutsche Welle Türkçe'de çıkmış. 884 milyon insanın suya erişim sıkıntısı yaşadığı belirtilmiş. Yeni araştırma Birleşmiş Milletler. Suyun paylaşımı zaten tarih boyunca gerginlik ve savaş yaratmıştı. Türkiye'nin de su politikasını ve Orta Doğu'nun karşı karşıya olduğu su tehdidi üzerine ayrıntılı bir araştırma yayınlamış. Deutsche Welle, bakmak lazım. Dünyayı su savaşları mı bekliyor diye kaygıyla soruyorlar. Vaktimiz olmayacağı için ona fazla şey yapamayacağız. Ama barajlar da kendini açmış. Mesela Hudut Gazetesi, Edirne'den Hudut Gazetesi, Tunca Nehri'nde Dünya Su Günü tarifesinde yeniden yükselerek turuncu alarm verilirken son dönemde kaydedilen yağışların Trakya'daki bazı barajların doluluk oranının %106 gibi depolama hacminin üzerine yükselttiğinden bahsediyor. Tamam, o zaman halloldu demektir. Sorun yok. Ama bu suyun da başka yerlerine ait olması, paylaşılması gibi bir durumda sorun değil mi? Paylaşılmaması. O sorun da var ve bu ayrıca çok iniş çıkışlı. Bu güvenilir bir istatistik olmadığı aşikar. Ayrıca da hava kirlenmesinden demin bahsediyorduk. Yani insanın ceketlerinin üzerinde olduğunu daha dün buraya gelirken Selahattin söylüyordu. Parçacıklar ve yani bu aplikasyonu indirdiğimiz zaman kat be kat üstünde kirliliklere ulaştığımız aşikar. Son olarak şunu da söyleyeyim. Kötü haberler babında Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması daha var. Son 3 yılda kaydedilen rekor sıcaklıkların sonuçlarını açıklamış Birleşmiş Milletler. Ve 2000, bu sırf parasal değer olarak bakıyoruz, parası, bedel, fatura, küresel ısınmanın faturası ağır olmuş. 2017'de iklim olaylarını, yani fırtınalar vesaire, kuraklık ve diğer tabiat olayları, Arktik ısınma ve Güney Afrika'da da su sıkıntısı Nisan'da geliyor biliyorsunuz evet. Zaten. Cape Town şehri ilk tarihte büyük şehir olacak, suyun karneye bağlandığı yeni modern tarihte. 2017'de iklim olaylarının faturası $320 milyar rekor kırmış. Ödeyelim gidelim. Şu anda da Batı Avustralya'da çok taze bir haber bu. 150 balina hapsolmuş kıyıda ve 70'inden fazlası da hayata veda etmiş, ölmüş. Kurtarmaya çalışıyorlar. Hamlin Bay'de, Augusta yakınlarında, Augusta. Çok vahim bir durumda var. Ama iyi haberleri de söyleyerek bitirelim. İklim değişikliği, iklim bilimi bayağı mahkemede. Amerika'nın şeyleri, en büyük petrol ve enerji şirketleri Chevron, ExxonMobil, Shell ve BP bayağı San Francisco ve Oakland şehirleri dava ettiler. Mahkemenin önünde bütün veliler tartışılıyor nereye gidiyoruz diye. Aynı şekilde Guyana'da da 3 büyük petrol şirketi sondaj yapıyor. Hepsini dava etmişler. Üç deve karşı. Bunlar yeni gelişmeler ve çok umut verici. Exxon Mobil orada da var. Hess Corporation ve bir de Nexen var. O da Çin. Çin de devrede tabii. Çin petrol şirketleri de arama şirketleri. Onlara karşı da bir şey var. Böyle bir durum var. Şimdi bir ara vereceğiz. Doların 4 Türk lirası rekorunu kırdığını, dolar ve avroda gece saatlerinde yükselme yaşanmış. Gece 1.19 tarihli bir şey var. Sabaha karşı haberde T24'te bayağı ciddi bir üzerine çıkmış, sonra düşmüş. Şu anda görülen şey doların 3.9681'de olduğu, avroda %2'lik bir artışla 4.95 seviyesini görmüş durumda. Donald Trump'ın Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasının ardından böyle bir durum var. 4.036 seviyesini görmüş ve bütün gelmiş geçmiş bütün rekorları kırdı. Rekorun ardından tekrar 4 lira bandının altına inmiş ama avroda ani bir yükselişle 3.95 seviyesini görmüş. Uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4.91 bandından işlem görüyormuş. Böyle bir durum. Çin de karşı cevap vereceğim demiş. Amerika Birleşik Devletleri. Ticaret savaşı yani. Ticaret savaşı başlıyor. Avrupa Birliği'nden de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çeşitli yaptırımlar uygulanacağını söyleyen haberler var. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ni de daha önceden alışık olmadığı ve uygulamadığı vergiye tabi tutacağından bahsediliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece Çin değil, Avrupa Birliği ve hatta Türkiye'yle de, Türkiye'de de çelik ithalatıyla alakalı Türkiye'den ihraç edilen, hı hı, Amerika Birleşik Devletleri'nin o konudaki duruma ekstra vergi getirileceğinden bahsediliyordu. Onun tartışmaları ve şeyi sürülüyor. Ama 12 saat önce çıkan şeye göre, ben bunu görmemiştim. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği üyeleriyle 6 ülkeyi yeni çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinden muaf tutuyormuş. Muaf tutuyormuş. Evet. Evet, öyleymiş. Bunu şimdi gördüm. Ama Çin'le çok ciddi bir problem var. Bu aradan sonra da önümüzde iki tane önemli haber bloku var. Bir tanesi Afrin meselesi. 3 şehit oldu. Arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı bombanın patlaması sonucunda 3 asker şehit oldu. Kadri Demiral, Gökhan Güllü ve Muhittin Talha Çalışkan öldü. 3 ve yaralılar da vardı. Nevşehir'de de bir askeri uçak düştü. Evet. Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 42 sivil hayatını kaybetmiş, 72 sivil de yaralanmış. Bir pazar yerine yapıldığı söyleniyor bu saldırının. İdlib'in gerginliği azaltma bölgeleri sınır içerisinde yer alan Harem ilçesindeki bulunan bir yermiş. Bir diğer taraftan da İdlib demişken BBC Türkçe'de yapılmış olan bir haber var. Onlar da İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'tan almışlar. Human Rights Watch Türk güvenlik kuvvetlerinin geçen yıl Aralık ayından bu yana Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan binlerce sığınmacının yolunu düzenli olarak kestiğini ve sorgusuz sualsiz İdlib'e geri gönderdiğini ve bir kısmını da üzerlerine ateş açıp öldürdüğünü de söylüyor. Bu BBC'de de var. Başka haber alanlarında da, merkezlerinden de alabileceğimiz bir haber. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün çok ayrıntılı bir raporu var. Türkiye'nin Suriyelilere kitlesel sınır dışı uyguladığı, deportasyon uyguladığına dair. Evet, ama bir diğer taraftan da Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre diye konuşmuş Human Rights Watch. Türkiye'de halen 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapılıyor. Türkiye bu cömertliği için övgüyü ve desteği hak ediyor. Ayrıca Suriyeli olan sınır güvenliğini sağlamak da Türkiye'nin hakkı denilmiş Human Rights Watch'un yaptığı açıklamada. Evet, ikisini birden hemen yayınlanmak üzere ayrıntılı bir raporu var. Hepsini okumak isteyenler ayrıca bulabilirler. Çok ayrıntılı, kapsamlı bir rapor. Ve hem Türkiye övüyor ama aynı zamanda da bu yükümlülüklerini yerine getirmesi için de zorlanması gerektiğini de söylüyor. Çünkü uluslararası hukuk aynı zamanda geri çevirmeme, deport etmeme yükümlülüğünü de veriyor. Türkiye'nin kendisinin de taraf olduğu, imzalayıp onayladığı antlaşmalar sebebiyle Macron'dan da Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin normale dönmesi gerektiğini söylemiş ama işgali asla desteklemeyeceğiz demiş. Bir bu Afrin haberleri var, savaş haberleri. Bir de yeni bir haber var. İnternet yasası geçti, o mu? O var. Amerika Birleşik Devletleri S-400'lere alternatif teklifle geliyormuş. S-402. Yok, onlar S'li kullanmıyor. Patriotlar mı? Neler? Bilmiyorum. Patriotlar da eskidi. İsim vermişler mi? Hangisi? Hayır, akıllı mı, akılsız mı? Bunu duyuran... Menzili nedir? Amiral gemisi. Hangi amiral gemisi? Amiralin gemisi mi kaldı? Yok, bu havuzun amiral gemisi diyor haberde. Sabah Washington yönetimi Türkiye'ye alternatif için Patriot tipi füze savunma sistemleriyle ilgili teklif sunacakmış. Silahlanma devam ediyor. Beyaz Ev'den de Trump-Erdoğan açıklaması gelmiş. İki lider telefonla konuştu. Kaygıları gidermeyi taahhüt etti diyorlar. İnternet yayınlarına RTÜK denetim yasası da meclisten geçti. Mecliste görüşülen torba tasarının dün itibariyle kabul edilen maddelerine göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmetleri sağlayıcıları, RTÜK'ün yayın lisansı, bu yayınları internet ortamına iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK'ün yayın iletim yetkisini almasını gerektirecek bir durum ortaya çıkmış bu maddeler yüzünden. Evet, bununla ilgili olarak da etraflı bir şekilde bir sürü uzmanlardan ve çeşitli sosyal medya üzerinden de tepkiler var. Bu, onu da söyleyeceğiz. Aydın Doğan da bir kendi gazetesinde, eski gazetesinde açıklama yapmış. Yayıncılığa nokta koymaya karar verdim demiş. Doğan Medya Grubu Demirören Holding'e satılmıştı. Birçok gazetede de görememiştik. Yani gerek satan şirketin en önemli gazetelerinde, gerekse alan şirketin en önemli gazetelerinde yoktu. Ama dinleyicilerimizden de gelen uyarılar üzerine söyleyelim. Bazı diğer gazetelerde vardı. Sözcü de bunlardan biriydi. Onu da söyleyelim. Ve devamını getireceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.48 ve 75 yaşını bugün dolduran George Benson'ın gitarından Grammy ödüllü Amerikalı müzisyen, aynı zamanda şarkıcı da kendisi, The World is a Ghetto War grubundan bildiğimiz parçayı enstrümantal olarak, o ben çok usta gitar tekniğiyle şey yapıyor, Django Reinhardt gibi Çingene gitaristlerinkine benzer bir teknik kullandığı belirtiliyor eleştirmenler tarafından. George Benson'a da bir günaydın diyelim, 75 yaşını idrak ettiği bugün. Evet, yani şeyi de dün bahsediyorduk, bu çok büyük bir olay oldu. Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimi diye uluslararası medyada, Financial Times'da da, Financial Times'da ya da yazılar çıktı. Ayrıca satan şirketinde bir yetkilisi, Doğan Yayıncılık Grubu, Türk medyası için tarihi bir an dedikleri haber, Doğan Medya Grubu'nun Demirören grubuna satılmasıyla. Bu haber, yani Türk tarihinin en büyük medya sahipliği değişimi ya da tarihi bir an denen haber, satan şirketin Amiral Gemisi diye adlandırılan Hürriyet ve Posta gazetesinde, alan şirketinde en büyük iki gazetesinde, Milliyet ve Vatan'da haber değeri olmasa gerek yer bulamamıştı. Çok tuhaf bir olaydı bu da. Ama böyle bir şey işte. Şimdi şeyden bahsedelim. Bu arada açıklama yapmış Aydın Doğan da, bir mesaj veriyor. Doğan Grubu onursal başkanı olarak bugünkü gazetesinde. Ve ben gidiyorum diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum diye bitirmiş. Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Kendi isteğimle yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim diyor. Ve Milliyet Gazetesi'ni grubumuzdan daha önce satın almış olan, dolayısıyla medya tecrübesi olan 60 yıllık arkadaşımız Demirören ailesiyle satış görüşmelerine başladık. 22 Mart Perşembe sabahı ön protokol imzaladık. Herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gereken işlemlere başlanmış bulunuyor diyor. Ama çok ciddi problemler olduğu konusunda da kimsenin tereddüdü yok. Yayıncılığa nokta koymaya karar verdim derken, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Meyer, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasını basın özgürlüğü açısından kara bir gün diye nitelendirmiş mesela. Evet. Yani sınır tanımayan gazeteciler örgütü Almanya Başkanı, Türk medyası açısından bir dönüm noktası, yüksek tirajlı Hürriyet gazetesiyle televizyon kanalı CNN Türk'ün de sahibi olan Doğan Grubu bağımsız gazeteciliği temsil ediyordu. Doğal olarak orada da gazeteciler her gün sansür ve otosansür baskısı altına giriyor ve kırmızı çizgilerle durduruluyorlardı, ama yine de bizim açımızdan bağımsız ticari bir medyacılık kuruluşu sayılırdı. Satılması bir dönüm noktası olacak, çünkü son bağımsız gazeteler olan Cumhuriyet, Evrensel ve Bir Gün'ün toplam tirajı 45 bini geçmiyor demiş. Doğan Grubu çok daha fazla satıyordu. Her şeyden önce Doğan Grubu'nun herhangi birine değil de hükümete son derece yakın olan Demirören'e, grubuna satılması beni endişelendiriyor demiş ve basın özgürlüğü geçmişte mi kaldı sorusunu soruyor. Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören Holding'den ne bekliyorsunuz sorusunda da keşke bir sürpriz olsa diyorum demiş. Yani şey demiş ayrıca basın özgürlüğü konusunda Christian Meyer, Türkiye'deki basın özgürlüğünün sona erdiğini elbette söyleyemem. Cumhuriyet, Bir Gün ve Evrensel gazeteleriyle Diken ve Biyanet internet sitelerini örnek gösterebilirim. Bize, bu kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımıza destek olmak düşer. Yine de basın özgürlüğü açısından kara bir günden bahsediyoruz diyor. Yani sınır tanımayan gazeteciler örgütü de, kendi Christian Meyer'in temsil ettiği Almanya temsilcisi olduğu örgüt, 180 ülkenin yer aldığı küresel basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'yi 155. sıraya yerleştirmişti. Yeri değişir mi sorusuna da Daniel Heinrich'in yaptığı söyleşide, gerçekten çok aşağı sıralarda yer alıyor diyor Christian Meyer. Nisan sonunda yeni küresel sıralamayı açıklayacağız. Yani bir ay var aşağı yukarı. Doğan Medya grubunun el değiştirmesinin Türkiye'ye basamak atlatacağını sanmıyorum. 2 yıl önce yayınladığımız Media Ownership Monitor'da medya kuruluşlarının kimlere ait olduğunu detaylı bir şekilde araştırmış ve medya politikası ile özel şirketler arasındaki yakın bağların olumsuzluğuna işaret etmiştik diyor. Durum kaygı verici yani. Evet, bir diğer taraftan Alman ortağı da çok ufak da bir payı olsa da Alman ortağı da Axel Springer hisselerini satıyormuş. Daha doğrusu satma niyetinde olduğunu bir kez daha dile getirmiş. Tüm hisseleri. Evet. Elindeki tüm Doğan Yayıncılık'la alakalı olan hisseleri. Britanya'nın ve dünyanın da saygın gazetelerinden Financial Times bu satışı Türkiye medyasına büyük bir darbe olarak nitelemiş. O da aynı anda yani bir devrin sonu diyorlar. Yani birçok şey var. Haber derlemiş, toparlamış ve mesela hükümet yanlısı agresif bir çizgi izlediği bir dönemde medya kuruluşlarının bu gelişme yaşandı diyor. Zaten çok sınırlı olan muhalif basına hızla el kondu. 100 kadar gazeteci parmaklıklar arasında diyor. Doğan Erdoğan'la uzun süredir ihtilaf halindeydi ama geçen yıllarda holdingi ve medya grubu hükümetin ağır baskısı altında kalınca dikkatli, zaman zaman hükümet yanlısı bir çizgi takındı. Ancak satılmaları Erdoğan'ın yakın çemberinde sayılmayan az sayıda medya sahiplerinden birinin gidişi anlamına geliyor. Andrew Finkel da Doğan grubu için çalışmış 90'lı ve 2000'li yıllarda gazeteci ve basın özgürlüğü savunucusu Andrew Finkel, Doğan'ın eski günlerinden geriye kalan az sayıda gruptan biri olduğu ve bir devrin sonu olduğu da belirtilmiş Finkel tarafından. Böyle bir durum var. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Doğan grubunun satışı tabuta çakılan son çividir demiş. Böyle ilginç bir şey de hatırlatıyorlar. Biyanet'te var. Demirtaş'tan 2 yıl önce Doğan Medya'ya biatın sınırı yoktur diye bir açıklaması, konuşması var. Demirtaş HDP İstanbul İl Kongresi'nin açılışındaki konuşmasında Doğan Holding tarafından 49 yıllığına kiralanan Bodrum Yat Limanı için yapılan sözleşmenin hukuksuz biçimde feshedilmesi girişimi var. Limanın Doğan grubuna bırakılması karşılığıysa saray tarafından 4 şarta bağlandı demişti. Ama her zaman daha fazlasını isteyecek demişti. Teslim olmanın sınırı yok. Defalarca uyardık, söyledik. Teslim olmayın. Onurunuzu, haysiyetinizi, paranızı, malınızı, mülkünüzü, her şeyinizi alır, yine affetmez. Bari dik durun demişti. Böyle bir şey. Demirören Holding ise başka bir şey yani. Hürriyet, Posta, CNN, Türk, Fanatik, Doğan Haber Ajansı gibi çok sayıda yayın organını içeren satış gerçekleşince Demirören Holding Türkiye'nin en büyük medya grubu oluyor. Ve çok ciddi bir büyüyen şirket. Medya sektöründe de ilk bundan 7 yıl önce sadece Milliyet ve Vatan'ı alarak Doğan'dan olarak ve satış gerçekleşirse BBC Türkçe'de bunu incelemiş. Demirören Holding'in tiraj payı internet sitesi Medya Tavan'ın verilerine göre şu anda Demirören Holding'in sahip olduğu gazeteler Milliyet ve Vatan'ın günlük toplam tirajı 230 bin civarındaymış. Şeyse yeni aldıkları 670 bin tiraj. Böylece 1 milyona yaklaşacak işte. 800-900 bin olacak yani. Hürriyet, Posta ve Fanatik gazetelerin toplam tirajı 900 bin olacak. Bu da Türkiye'deki günlük 3 milyon 100 bin gazete satışının 1/3'üne yakını Demirören Holding'in kontrolünde olması anlamına gelecek. Büyük bir şey. Evet. Bir de şeyden, bununla ilgili olarak yeni çıkan kanundan bahsedelim. İnternet denetimine sosyal medyada da büyük tepki geldi. Siber haklar uzmanı, hukukçu, programcı dostlarımızdan Yaman Akdeniz'de internet yayınlarına radyo televizyon üst kurulu RTÜK denetimi getiren yasayı Deutsche Welle Türkçe'ye değerlendirmiş ve sansür amacıyla getirilen yasanın dünyada başka örneği yok demiş. Çok önemli bir açıklama bu. Tüm amaç bilgi akışının kontrolü diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde apar topar kabul edildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden Profesör Yaman Akdeniz de diyor ki zaten 2007'den beri internetle ilgili bir kanun var. Bu kanunda 4 defa değişiklik yapıldı. Başta amacı çocukları zararlı içerikten korumaktı. Sonradan da ağır bir hukuki kontrol mekanizması varken yeni düzenlemeyle ses ve görüntü içeren içerikleri bir de RTÜK kontrolü eklendi. Yani hükümet Wikipedia'ya uygulanan erişim engellemenin de sansür olmadığını söylüyor ama yapılan açıklamalarda internetin hiçbir zaman sansürlenmediği, hukuka aykırı davrananların, terör propagandası yapanların engellendiği söyleniyor. Hükümetin bu yöndeki söylemleri dikkate alınmamalıdır demiş. Ağır bir sansür var diyor. Yani sonuçta Burcu Karakaş'ın yaptığı söyleşide Deutsche Welle'de radyo ve televizyon için geçerli olan lisans rejimiyle kontrol mekanizmalarını internete transfer edemezsiniz. Dolayısıyla çıkış noktası tamamen hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesine aykırıdır. AİHM'de aykırı, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygulamasını görmemiz lazım. Hukuki yollardan takipçisi olacağız diyorlar. Ama RTÜK üyeleri filan gayet iyi oldu diyorlar. Biz güvenli internet ortamları sağlamak için yapıyoruz diyorlar. Ciddi endişeleri olanlar da söyleniyor. Böyle ortalıkta ciddi pek çok şey geliyor ama Yaman Akdeniz beklenen oldu diyor. İnternette sansüre RTÜK de dahil oldu. Doğan Medya'da aynı gün satıldı. Çember iyice daraldı diye de bir tweet atmış Yaman Akdeniz. Çok kısaca özetlemişler BBC Türkçe'de. RTÜK'ün geçici yasız, geçici yayın hakkı ve yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşları bu hak ve lisansları ile yayın internetlerini yayın ortamında sunabileceklermiş. İnternet ortamında yayının devamı için bu platformlar RTÜK'ten yayın lisansı almak zorunda kalacakmış. Sulh Ceza Hakimi internet ortamında yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verebilecekmiş. Duruşma yok. Bu şekilde. Ve internet ortamında radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine, internet ortamından medya hizmetleri sağlayıcılarının yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri de RTÜK ile beraber Bilgi, Teknoloji ve İletişim Kurumu belirleyecekmiş. Gerçekten dünya üzerinde bir örneği var mı bunun? Yok diyor. Çok acayip. Yok diyor ve bu konunun bayağı uzmanlarından olan birisi. Vakit kalmadığı için birçok habere yer veremiyoruz ama iki şey daha söyleyelim. Birisi Hürriyet Gazetesi'nden Sedat Ergin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gazeteci yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararları gazeteci tutuklamaları meselesi açısından yepyeni bir durum yaratmış oluyor diye ayrıntılı bir kapsamlı değerlendirme yazısı kaleme aldı. Hürriyet'te yeni sahipliğinde de aynı şekilde devam edecek mi soru işareti bu kafamızda. Fakat diyor ki bu karar özellikle mahkemelerde sanık durumunda olan bütün gazeteciler açısından çok kuvvetli bir hukuki dayanak oluşturacaktır. Türkiye'de savcı ve hakimlerin bundan sonraki süreçte gazetecilerle ilgili dosyalarda AİHM'in getirdiği bu kriterlere uygun şekilde davranmaları gerekecek. Eğer anayasanın dün de sözünü ettiğimiz 90. maddesine uyulacaksa, çünkü zorunludur diyor. Öncelik taşır diyor. Yerel kanunlara da üstündür çelişme durumunda diyor anayasanın, evet, 90. maddesi. Ve şöyle bitirmiş Sedat Ergin yazısını: AİHM kararlarında aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu da belirtmiş. Hukukun üstünlüğü ilkesi açısından bu kararlara uyulması gerektiğini de vurgulamıştır. Bu durumda birinci derece mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarına uymama gibi bir hareket serbestisi yoktur, bulunmamaktadır. Tabii Türkiye Avrupa hukuk sistemi içinde yol almaya devam edecekse diye de bir ihtirazi kayıt, biz deriz eskiler, bir rezerv koyarak söylüyor. Şerh düşüyor. Sedat Ergin de böyle. Son haberde şu, bu on binlerce insanın mağdur olduğu söylenen çiftlik bank dolandırıcılığına hükümetin müdahale için çok geç kaldığı belgelendi diyor Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki manşet haberi. AKP'nin çiftliği diye geçmiş. Mağdurların şikayeti ve sermaye piyasası kurulu savcılığa ihbarda bulunmuş. Evet. Bakanlık ama hesapları bloke etmemiş ve devam ettirmiş. Göz yummuş yani deniyor. Çok ayrıntılı aslında. Mağdurların avukatı da çiftlik bankın hesaplarına el konuldu mu diye sormuş bakanlığa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na. Bakanlık da denetim devam ediyor demiş ve hesapları bloke etmediğini bildirmiş. O zaman da paralar yurt dışına gitmiş. Son olarak da Alman Bertelsmann Vakfı'nın kalkınmakta olan ve az gelişmiş 129 ülke hakkındaki raporunda Türkiye kuvvetler ayrılığı konusunda da en sıkıntılı ülke ilan edilmiş ki bu çok önemli bir şey. Çünkü yani kuvvetler ayrılığı ilkesi bilindiği gibi demokrasinin ve hukuk devletinin bağımsız medya ve yargıyla birlikte en önemli temel tespitidir yani. O yüzden endişe verici bir şey. Adalet şeyine de, nöbetine de devam ediyor. Akın Atalay'ın, İcra Kurulu Başkanı Cumhuriyet'in ve avukatı Akın Atalay'ın nezdinde bütün haksız tutuklamalara karşı çıkmak için başlatılan adalet nöbeti dün 51. kez tutulmuş ve gazeteci, yazar Altan Öymen ve Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan da katılmış yürüyüşe. Bunların nöbete şimdi devamını sizin öneyle de başka şeylerde konuşacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, günaydın. Günaydın. Gayet iyiyiz. Gene. Her şey yani, yolunda. Her şey yolunda. Fevkaladenin sevkinin ötesinde dünya olarak ve Türkiye olarak ilerlemekte devam ediyoruz. Evet. Arzun merkezine doğru. John Bolton'un seçimi de bizi çok heyecanlandırdı doğrusu. Post büyük Bolton bizim en sevdiğimiz figürlerden biridir. Simpsons karakteri gibi baktım biri. Gerçekten size... dediğinize. Efendim? Gerçekten ben görmemiştim fotoğrafını daha önce. Ömer Madra'nın uyarısıyla baktım. Bir Simpson karakterliği var. Gereksiz bir bıyık var sanki ortada. Ama işte yapacak bir şey yok. Gereksiz olan o olsa bir sorun kalmayacaktı. Ama derin bir çekiyorum. Çünkü sen demek ki Bush dönemini hatırlamıyorsun. İyi ki de hatırlamıyorsun. Evet. Hayır, hayır baba, Bush dönemini unutmayı tercih ediyordur herhalde. Evet, delete tuşu. Vallahi hayatta yani hakikaten hatırlayacak hep daha iyi şeylerin olsun. Çünkü Bush döneminden işte Bolton tabii şey. Teşekkür ederim. Belleklerimize kazınmış bir şahsiyet. Irak Savaşı, Irak'ın işgali döneminden. Sonrasından da aynı zamanda vesaire. Ve yani çizgisini basitçe şey olarak özetleyebiliriz herhalde. Yani diplomasiyle falan vakit kaybedeceğine doğrudan savaşa gir, dibine kadar gir, bitir. Tak işi bitir işi. Kesin olarak bunu net olarak söylüyor zaten. Evet yani bir de bir Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir insanın gelmesi değişik yani. Diplomasiyi sevmeyen bir insan. Dışişleri yani, değil, savunma müsteşarı. Evet, savunma müsteşarı olduğu zaman daha da korkmuş. Uygun oluyor. Neler söyleyecek, eyvah yani. Şimdi bu şey gibi oldu, birazcık böyle kehanet gibi oldu. Bize başımıza olur gelirse. Ama şeyde tabii ki Dışişleri Bakanlığı içinde şimdi işte konfirme edilecek, edilme sürecinden geçecek olan Kişilik de ayrı bir, yani Mike Pompeo'da ayrı bir evlenişen, evet, karakter. Tabii bunun bir de CIA başkanı var. CIA başkanına da bakıldığında Gina Hastal ile ilgili bir fiil işkencelere nezaret eden Amerika'nın en karanlık işkence döneminde. İşkenceciler kraliçesi canım. Kendisiyle ilgili şöyle deniyor. Yani onun gibi insanlar, çünkü bu CIA'nin işkence programında yer alıp da sonradan çok tövbekar olanların falan ifadelerine göre işkenceye girmek için, girmekten keyif aldığı için orada bulunan ve özellikle sınırları zorlamayı seven biri olarak tanımlanıyor cinayetse. Yani şimdi böyle bir ortam tabii hani insanın hakikaten tüylerini ürpertiyor ve yani bu videonun dünyaya bu nasıl bir mesaj oluyor diye. Dünyaya çok kötü bir mesaj olduğu gibi dünyadaki bu tarz kişiliklerin ön plana çıkmasını yönetimlerde teşvik ediyor. Bir adeta şey kalmıyor. Bir dizginleme mekanizması veyahut da üzüm üzüme baka baka kararır. Tam herhalde çağımızın maalesef lafı. Kötü örnekler gittikçe çoğalıyor. Ve işte o da yapıyor, Amerika bile yapıyorsa ben daha da beterini yaparım, fazlasını yaparım gibi bir anlayış yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla ya hakikaten bu Trump gerçek kabinemi oluşturuyorum dedi. Bir yandan şey var, yani Türkiye'deki aslında Doğan grubunun satış hikayesinde, evet, olduğu gibi. Yani gerçekleri görme, neyse ne, bunu görüp içinden geçip dibine kadar yaşama gibi bir hem zorluk hem maalesef bir anlamda fırsatla karşı karşıyayız dünya olarak. Çünkü Trump yönetimi işbaşı yaptıktan sonra sanki şey yapabiliyor. Yani biz bütün bu işte arkasından dalga geçilen, kötü konuşulan insanlar, yani ben Tillerson'dan ve McMaster gibi insanlardan bahsediyorum. Zaten işte Tillerson'la ilgili Dışişleri Bakanlığı'nı da Amerika'da rezil etti. İşte doğru düzgün bir atama bile yapmadı falan diye arkasından atılıp tutuluyor. Fakat uzun bir süre, yani iş başındayken ve iş başına geldiklerinde özellikle, ama ondan sonra da kesilmedi. Kendilerine bir Trump'ı dengeleyici faktör. İşte zaten bu akıllı adamlar, yani gene rasyonel adamlar, aklı başında adamlar varsa bu yönetimde, yer alıyorlarsa, demek ki bu yönetim şey olabilir, idare de edebilir diye bir anlayış hakimdi. Amerikan basının genelinden bahsediyorum. Bu en eleştirel bakanlarda falan filan dahi böyle bir ton vardı. Dolayısıyla şimdi işte bunların aslında geçerli olmadığını, belki de baştan, en baştan Trump yönetimine karşı bir tavır alınsaydı bu açıdan, görev alma bakımından vesaire, en baştan meşruiyet krizi yaşanacak ve bugünlere dahi belki gelinmeyecekti. Ama böyle olmadı. Şimdi en şahinler kabinesiyle baş başayız ve tabii bu aynı zamanda seçim yatırımı. Trump ikinci dönemi için şimdiden aslında çok hızlı bir şekilde girişmiş vaziyette. Keep America Great Again, pardon, Keep America Great gibi bir sloganla, evet, zaten Amerika'yı... Make America Great Again. Hayır, yok, Make America Great Again'den bitti sonra mi geçtim. Evet, haftalarda bir de Keep America Great. Maga'dan Kaga'ya yani. Evet, yani bu durum işte şey, tabii aslında kampanya savaşına şimdiden girdiğini gösteriyor Trump'ın. Zaten kazanma odaklı ve yani yaşamını aslında tamamen bir şey gibi, kazanılacak maç skoru veyahut da işte bir ihale veyahut da işte bir kumar masası gibi gören bir adam zaten. Bundan zevk alan ve heyecan duyan. Dolayısıyla o şimdi şeyine girdi aslında, bir kendini heyecanlandıracak, meşgul tutacak kumarına girdi. Ve orada işte şimdi kabinesini oluşturdu ve seçim için hazırlıkları da başladı. İşte bakalım ne olacak, yani bu bütün bu şahinlerin oluşturduğu hoş şeyden, tablodan ne çıkacak? Son derece tehlikeli bir durum var. Yani Bernie Sanders, Barbara Lee gibi senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri de, birçok yazar çizer gibi de çok ciddi bir savaş tehlikesinin arttığına, dünya savaşı tehlikesinin arttığına da işaret etmekteler. Evet, yani bu çok çok acayip bir şey. Tabii yani bir yandan da Çin'de de işte Xi Jinping'in kendini tamamen işte önünü açarak bir böyle sonsuza değin açarak baba şey. Evet, şeylerin dönem kısıtlamalarını önündeki kaldırarak kaldırtarak. Evet, tek adam tek ses. Tek adam olması bu aslında Mao'dan sonra ilk defa yaşanıyor. Yani o derecede bir şey Çin için. Dolayısıyla kendi böyle bir tek adam haline getiriyor olması. Ve son konuşması da bu Komünist Parti toplantısında konuştu. Senelik bu toplantı çok önemli bir toplantı ama çok da rutinde bir toplantı. Geçtiğimiz günlerde onun konuşması vardı. Yani normalde başbakanın ön planda olduğu bir şey. Fakat kendisi devlet başkanı olarak o kadar ön plandaydı ki tabii ve konuşmasında o kadar çok savaşı vurguladı ki Çin'in hiçbir şeyden kaçınmayacağı, kendi işte sınırlarını korumak için vesaire. O da çok şahin bir konuşma yaptı. Keza bir Putin'imiz var malum. Evet. O da göreve gelmeden önce bu hançer kincel füzelerinden süpersonik füzelerinden dünyanın herhangi bir yerine ulaşabilecek, havada sonsuz kalabilen vesaire, bu savaş aygıtlarından ürettikleri bahsetmişti tam seçimlerden önce. Dolayısıyla o da dünyayı tehdit eden bir havadaydı işte son konuşmasında. Keza şimdi ipler çok gerilmiş vaziyette. Britanya ile bu olan krizi, Skripal krizi artık hakikaten tavan yapmış boyutta. Onlar da diplomatları ihraç ettiler, sınır dışı ettiler Rusya'dan da aynı miktarda galiba. Ya da daha mı fazla tam takip edemedim. Yok, ama. Yok ya, 23'e 23. 23'e 23 evet. Fakat onun yanında göze göz. Evet, göze göz, fakat İngiltere dişe diş dememişti. Theresa May'in diğer yaptırımları çok dişe dokunur değildi bu anlamda. Bir ucundan kıyısından dolaşılmıştı. Yani konuşma açısından, suçlama açısından falan her şey çok sertti. Fakat diğer tedbirler, Rusya'nın aldığı tedbirler aslında can yakıcı. Çünkü British Council'ın İngiltere'nin işte bu aynı zamanda İngilizce öğreten ve işte şey yapan, sertifikalar veren İngilizce ile ilgili uluslararası işte aynı zamanda kültür programları yapan biriminin Türkiye'de tabii var. Herkes biliyordur herhalde, bilen. Onların kapatılması, Rusya'daki faaliyetlerinin durdurulması, bu direkt halka ulaşan bir şey olduğu için İngiltere açısından daha can yakıcı bir boyutu var bir kere. Orada bir direkt şey yapıyor, bir bariyer koyuyor. Bir de St. Petersburg konsolosluğunun İngiltere'nin kapatılmasına karar verdi Rusya. Dolayısıyla o da bir adım tedbirdi. Ve sözler tabii çok ağır yani. İşte Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı şey dedi, FIFA bu Dünya Kupası'nı gerçekleşecek olan Rusya'da Nazi Olimpiyatlarına benzetti. Yani şeyin Berlin'de yapılan 1936 evet, olimpiyatlarını kastediyor. Yani. Olimpiyatlarına, evet aynen, onları kastederek işte şey yaptı. Ve hatta yani İngiltere'de gazetelerde tabloid basında Boris işte aynı Hitler gibisin dedi Putin'e falan gibi şeyler çıktı. Manşetler çıktı. Dolayısıyla ağır yani. Tabii kriz ağır gidiyor. John Bolton'a baktığımızda, Amerika'ya dönersek bakarsak, onun da şu son derece işte Rusya'ya şahin, İran'a şahin. Yani şahinlik de yani tedbir meddir Alman ötesinde dediğim gibi direkt savaş mayanlısı bir adam yani. Başta söylediğimiz gibi. Yani, diplomasiye zerrece önem vermeyen, onu da Birleşmiş Milletler, yani diplomasinin ana merkezi sayılabilecek olan Birleşmiş Milletler temsilciliğini atamışlardı onu da. Yani bu çok büyük çelişkiler yani. Evet, yani hakikaten Bush Junior dönemini son derece şey yapan, adeta ileri boyutta üst zeka falan yapan bir çiğ zeka durumuyla karşı karşıyayız Trump yönetiminde. Yani orada Bush yönetimi döneminde ne yapıldıysa üst noktasına gidiyor. Ve benim endişem, tabii bakarsak yani savaş çıkararak iktidara yapışma çok ciddi bir dünyada sorun halinde. Ve bunun Trump tarafından tekrarlanmasından da ben endişe ediyorum. Çünkü çok klasik bir reçete. Her şey hazır. Ama yer belli değil. Artık Kuzey Kore mi olur? Çünkü John Bolton'un işte hadi bombalayalım bitsin falan gibi şeyleri var. En önemlisi tabii bu arada, pardon bir sözünü kestim ama, en önemlisi de bir de İran'a saldırı hazırlığı içinde olması. Özellikle tabii, İsrail'in de bu fırsatı ganimet bilerek böyle bir şey yapması planları da var. Suudi Arabistan'la da yeni gene şey silah anlaşmaları imzalandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani çok ciddi gelişmeler birbirini takip ediyor aslında. Evet, yani tam çivisinin aslında dünyanın çıkabileceği bir dönemde. Böyle bir savaş, zaten Suriye'deki savaş tüm yakıcılığıyla devam ederken 8. yılına girmiş vaziyette geçtiğimiz haftalarda. Bir de üstüne hakikaten başka bir dünyada böyle büyük cephe açılıyor olması. Artık yani dünyanın neresi olursa olsun, Kuzey Kore tarafı, Asya'da da olsa, tam işte Orta Doğu zaten çok açık buna. Orada da olsa can yakıcı olacak insanlık için. Biz de bu döneme düştük. Evet. Çok mu aradık bilemiyorum. Evet, yani ve işte şey, komşudaki seçimler, Rusya'daki, biraz ondan bahsedelim. Zamanımız daralıyor. Türkiye'ye çok esintiler var. Bir kere her şeyden önce boykot meselesi orada tartışılıyordu. Daha doğrusu muhalif tek gerçek karizmatik aday diyebileceğimiz kişi, sık sık gözaltına da alınan ve seçimlerden men edilen, seçimlere katılmasına izin verilmeyen Alexei Navalny bu çağrıda bulunuyordu. Ve bu çağrısı karşılık bulmadı. Karşılık bulmaz derken tabii Rusya'da bizdeki bu referandum falan hikayesinde çok gündeme gelen sandıkların doldurulması, oy basılması, evet, kerrer oylar, sahte oylar vesaire olayı Rusya'da zaten yıllardır var. Hatta bu konuda çalışan bir takım insanlar, işte bizdeki gibi aynı grafikler yapanlar vesaire, sandıkların üzerinde nerede olası fazla aşırı şeyler enjekte edildiğini, oyların tespit etmeye çalışan insanlar var. Bizim geçmekte olduğumuz yolları Rusya çoktan geçti, aştı, maalesef geri dönüyor, gidiyor, tekrar geliyor. Ve yani orada da işte bunlar tespit ediliyor, fakat gene de Putin'in her halükarda 10 milyon mesela oyun enjekte edildiğinden bahsediliyor. 110 milyon seçmenin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani 10 milyon tabii ki çok büyük rakam. Fakat Rusya çapına baktığımızda vesaire sonuç çok büyük ölçüde değiştiriyor mu vesaire değil. Ama yani mesele şu zaten. Sisteme güvensizlik. Yani insanlar ne olursa ne yapsalar sandığa gitsin, gitmesin, boykot etsin, etmesin, sonucun aynı olacağını, nasıl olsa Putin'in kazanacağını düşündükleri için o güvensizlikle yani işte gitmeye de biliyor. Gitse de işte bizim bu şey mesela bayağı insanların kamerada tespit edildi. Yani sandık görevlilerinden tutun sıradan vatandaşın bayağı bol bol üçer beşer deva oy kendi attığı veyahut da işte hazırladığı zarfları çıkarıp cat diye sandığa attı. Veya oy sayımı yapılırken balonları mesela kameranın önüne getirdikleri bazı yerlerde falan kapamak için. Tarz böyle şeyler oldu. Bu işte çok acıklı bir şey. Yani sisteme güven orada kaç seçimdir böyle şeyler tekrar olduğu için kaybolmuş vaziyette. Bu tabii yani Türkiye açısından aslında bütün bu boykot tartışmaları açısından önemli. Fakat buna rağmen sistem bu kadar örselenmiş, aşınmış olmasına rağmen güven bakımından, erozyonu bakımından katılım oranı çok önemliydi Putin için. Ve o da %67'ye çıktı. Yani bu Türkiye mesela şeyinde örneğinde bakıldığında hep %80'ler falan katılım olduğu için, yüksek olduğu için Türkiye'de hep zaten düşük gelebilir. Ama Rusya'nın kendine koyduğu bir adeta Kremlin'in şeydi, %70'e 70 gibiydi şey. Evet. Putin'e destek %70, katılım oranı %70 gibi. Neredeyse bu hedefler yakalandı. Ciddi bir can orada kaybı olsaydı şeyde, yani o katılım oranında güç kaybı, evet. Güç kaybı. Hakikaten bir nabız kaybı olsaydı, yaşansaydı bir seçimin meşruiyeti ve Putin'in tabii ki bu gövde gösterisi çok daha sarsılmış vaziyette karşımıza çıkacak. Evet, öyle olmadı. Olmadı. Sizin şeyle de Ahmet İnsel'le de gerek kendi programında konuştuk bunu. Aynı fikirde seninle aynı analizleri yaptı. Üstelik Cumhuriyet Gazetesi'nde de ayrıntılı olarak yazdı da bunu. Evet. Beklenen, evet. Yani Putin için önemli bir zafer yani. Hakikaten önemli bir zafer ama Ahmet İnsel'le benim ayrıştığım bir nokta var. Ahmet İnsel zaten katılım oranlarının önemli olmadığını söylüyordu. İlk yazısında öyle yazmıştı. Daha sonraki yazısında da meşruiyetinin bir anlamda tescillendiğini, işte katılım oranıyla yani beklenenden yüksek çıktığını da yazdı. Fakat katılım oranları etkiliyor yani. Etkilemiyor değil ama bunun çok organize bir boykot olarak yapılıyor olması lazım. Türkiye ile ben Türkiye durumuna girmek istemiyorum şimdi, böyle bir öneride veya dışında bulunduğunda bulunmak istemiyorum ama Rusya şartlarından baktığımızda çok organize gitseydi iş başka bir şey olurdu ve can yakardı, yakmazdı diye bir şey yok. Evet. Katılım oranı önemli. Bu olmasa, Putin için de bu kadar önemli olmasa, seçimler bayram günü geçsin gibi geçsin vesaire, her tarafın denmesi, konserler verilmesi, o kadar büyük organizasyon, bir heyecan katılmaya çalışıldı ki ve işte ne bileyim, artık o kadar abartılı ki şey, yani bedava yemek dağıtılmasından şeylerde, sandık başlarında, ondan sonra büfeler, açık büfeler kurulmasından tutun, ondan sonra iPhone çekilişlerine, ondan sonra o kadar enteresan şeyler oldu ki. Ve mesela vodkada indirim, dumping falan gibi de böyle. Evet, önemli. Bedava verilmedi. Henüz o noktaya gelmedik ama o da olabilirdi. Dolayısıyla bütün bunlar bu çabanın, katılımın veya meşruiyet sağlamanın ne kadar aslında otoriter yönetimler içinde önemli olduğunu gösteriyor. Bu meşruiyeti sorgulamanın yöntemi nedir? Artık politikacılar onu düşünsünler. Sorgulatmanın veyahut da geniş çaplılar düşünmesi lazım. Çünkü genel olarak yani ve bütün Rusya'nın da aynı zamanda düşünüyor olması lazım. Çünkü düşünülmeyince sistemler, düzenler böyle aynen devam etmekte, dönüp durmakta kendi içinde. Beterleşerek. Beterleşerek demişken programın da sonuna geldik. Hı hı. Aşağı yukarı ve tabii de Hürriyet'in satılması, yani Hürriyet derken bütün Doğan grubunun satılması ve aynı zamanda aynı gecede de Rütük, aynı günün gecesinde Rütük düzenlemesinin çıkması. Bir kere her şeyden önce şuna dikkat çekmek istiyorum. Çok uzun bir tirat olarak gidiyor, kusura bakmayın. Yok, cezbediyoruz, bekliyoruz yorumunu. Bekliyoruz sabırla diyorsunuz. Şöyle bir şey var. Aynı gün çok sembolik bir şey var. Hürriyet gazetesinde bir haber vardı. Bu satışın gerçekleştiği gün. İşte bu şey haberini de oradan duyduk. Rütük düzenlemesinin lisans almak gerekiyor bundan sonra internet yayınları için vesaire. Bayağı kapsamlı bir düzenleme. Başka boyutları da var. İşte istihbarattan, MİT'ten, emniyetten şey almanız gerekiyor. Temiz kağıdı vesaireydi falan gibi enteresan bürokrasiler var. Neyse, şimdi bu düzenlemeyle ilgili olarak Hürriyet'ten dediğim gibi duyduk ve o haberde, satış günü duyulan bu haberde düzenlemenin yumuşatıldığı söyleniyordu. Şimdi ben yumuşatılmayı okuduğumda neyin yumuşatıldığını pek anlayamadım. Fakat şimdi mesela T24'te bugün işte bir haber var. Orada diyor ki internette çifte sansür rutin denetim ağırlaştırıldı. Yasaya BTK eklendi. Yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Şimdi burada gördüğünüz gibi şimdi daha dakika bir gol bir şeklinde bir durum var. Şimdi okuduğumuza nasıl güveneceğiz? Daha önceden güveniyor muydunuz okuduğunuzda her şey? Ya da her şey olması bile bu tip haberlere. Şimdi şöyle bir şey var yani özgür basın olarak adlandırabileceğimiz yerlerin, mecraların o kadar kısıtlı imkanları var ki yani toplasanız 100 bin zor satan gazetelerden bahsediyoruz. Televizyon zaten yok gibi bir şey. Dolayısıyla bütün bu ortamda işte zaten işte Medyascope'dan yapılmaya çalışılan yayınlar var vesaire. Tabii yani çok çaba da var yani. Ben bunu düşünsediğim için söylemiyorum. Yani tam tersi. Müthiş bir özverili yapılıyor bütün bu yayınlar. Çıkıyor o gazeteler ama bir desteklenme durumu da var. Yalnız bırakılma durumları da var. Bunu da görmek lazım ve onlar da tabii yani haberlerini büyük basından almak zorunda kalıyorlardı çoğu zaman. Şimdi bir o imkansızlık içinde işte Hürriyet'ten böyle ilk haber çıkıyor meclisten geçti diye. Şimdi onu alıp aynen kullanmak durumundalar onlar da. İster istemez. Şimdi uzmanından soracaksınız, anlayacaksınız vesaire. Uzmanı dahi tespit edemeyebilir ilk bakışta. O kadar karmaşık ve çetrefilli ve dipten ve derinden bir takım şeyler olabiliyor ki yasal düzenlemelerde çünkü. O yüzden işte aslında çok hazin bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Evet, yani. Ama bir takım şeylerin de temizlenmesi, arınması, şifa bulması için de maalesef hakikaten eski çarpık satıkların da ortadan gidiyor olması lazım. Biraz da belki böyle görmek lazım. Sahte bir böyle algı yaratıp bir afyon gibi adeta. Nasıl orada işte bir yarı da özgür olsa bir büyük grup var demenin sonuna geldik. Bu belki evet, bu netleşmeler başlangıcıdır. Evet, böyle de bakılabilir tabii ama yani çok ağır bir şal örtülmesi gibi de bir durumdan bahsedebiliriz. Yani bir yandan da işte mesela dünya hem ekonomi savaşlarının gerçekleştiği ticaret savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nden 50 milyon dolar ek gümrük vergisi Çin'e, Çin'de gerekli tüm tedbirleri alacağını da açıklayarak bayağı yükselen bir gerginleşme var. Evet. İşte dolarda, avroda, dövizde büyük yükselmeler var ve ne bileyim bin bir türlü haber var. İsrail ile Suudi Arabistan'ın İran'a savaşa itmekte olup olmadığı yolunda çok ayrıntılı analizler yapılıyor. CBS'te de ve şeyde de Democracy Now!'da. Bir yandan da böyle bir şey, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de medya üzerinde büyük bir sınırlama getirilmesi şeyi var. İşte Türkiye medyasında ağır yara aldığına dair de pek çok haber çıkıyor Türkiye'de. Dünya basınında da, Financial Times'da ve diğerlerinde. Ve en büyük, en sıkıntılı ülke kuvvetler ayrılığında Bertelsmann Vakfı'ndan da. Dolayısıyla evet, yani alacakaranlık kuşağının içine adam akıllı giren bir ortamda olduğumuzda kuşku götürmez herhalde. Evet, Bertelsmann Vakfı, ben de işte onların bir programındaydım. Genç liderler diye, ne kadar lider çıktı o da tartışılır yani, veya olmadığı niyetimiz varsa. Ama onların hakikaten bir endeks oluşturmaya çalışıyorlar. Almanya merkezli bu vakıf. Dolayısıyla orada da işte gene her endekste bir enteresan noktaya geldiğimiz için, ayrı bir şenlik halinde olduğumuz için orada da evet Türkiye hemen flash flash karşımıza çıkıyor maalesef demokrasi erozyonuyla. Ama hakikaten de pozitif bir şeyle bitirmek istiyoruz da arıyorum bulamıyorum pozitifliği. Söyleyelim, önümüzdeki hafta, daha doğrusu yarın Açık Radyo'nun dinleyici destek günleri başlıyor. Evet. Evet, en pozitif olan tarafımız ya, o. Hakikaten yani ne olur destek olun ya. Açık Radyo destek olun. Sevdiğiniz okuduğunuz o özgür gazetelere destek olun. İnternet üstünden yapılan Medyascope yayınlarına vesaire destek olun, izleyin, bakın ya, ne olur ya, yani bir çaba da göstermek gerekiyor. Seren, çaba göstereyim lütfen. Evet, pozitif şeyle bu şekilde bitirebiliriz şimdi. Evet. Daha karanlık bir şey gelmeden aklımıza kapatalım. Görüşmek üzere. Hadi hoşça kal. Çok teşekkürler size. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, çok yakından takip etme fırsatı bulamadık. Bu kadar çok yoğun başka olaylara konsantre olmak zorunda kaldık ki hem dışta hem içte. Ne konuşayım, spor olarak şeye değinelim mi çok kısa önce, bu Doğan grubunun satışı spor basını nasıl etkiler? Evet, tabii. Konuşalım mı? Çok güncel bir mesele, tüm medyayı etkileyecek, spor medyasına, spor gazeteciliğine de olumsuz etkileyecek bir gelişme doğrusu. Yani bu bir muhtemel seçim öncesi bir medyanın konsolidasyonu gibi duruyor işte. Herhalde öyle yorumlamışsınızdır zaten kısmen. Spor için de öyle. Şimdi spor medyası bile zaten çok muhalif olmayı seven bir medya değil. Yani sporun kendi içinde de sporun iktidar odaklarıyla, özellikle futbolun, iyi geçinmeyi sever. Yani sporun iktidar odakları kim? İşte üç büyükler ve başkanları diyelim. Futboldaki üç büyükler. İşte Futbol Federasyonu, ana şeyler bunlar, ama her sporun da kendi iktidar odaları var. İşte federasyonlar olsun, ya da işte voleybol, basketboldaki önde gelen kulüpler olsun, onlar da birer küçük güç odağı aynı zamanda. Yine de belli gazetelerde, belli yayınlarda yani eleştirel durmayı başaran spor yazarları, muhabirler vardı. Şimdi bu birleşme ve yoğunlaşma bunu da sonunu getirebilir. Mesela ilginç bir örnek olacak. Bu satış ne zaman tamamlanacak bilmiyorum. Buna dair bir şey var mı? Yok ama acayip şeyler var. İşte Ziraat Bankası kredilerinin kullanılacağına dair. Ya daha önceki medyadaki satın almalar gibi aynı yöntemler. Yani Sabah grubundaki gördüğümüz teknikler burada da kullanılıyor herhalde. Yani daha muhasebe önce teknikleri. Çalık grubu da Halk Bankası ve Vakıf Bank'tan aldığı kredilerle Sabah grubunu satın almıştı. Şimdi de Doğan Medya grubunun bu 1,1 milyar dolarlık satışı olduğu belirtiliyor. Onun finansmanı içinde kurulan bankalar arası konsorsiyumda devletin, yani kamu bankası işletmesi olan, şirketi olan Ziraat Bankası'nda bulunduğu öne sürülüyor. Böyle bir şey var. Yani aslında muhasebe teknikleri açısından bir de kamulaştırma gibi yani. Yani sanki biz katkıda bulunuyoruz vatandaşlar olarak, ama yönetimi başkasında olacak yani. Tokmak başkasında olacak. Bir de kârı başkasına gidecek. Kârı asıl bence şeyi tabii, kullanım yöntemleri bu medyayı. Mesela ondan daha da önemli. Şu anda şöyle mi oluyor? Bu gazeteler kâr ettiği zaman Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da kâr etmiş mi oluyor? Başkanı karıştırmıyorlar bu işleri, biliyorsunuz. Ha, başkanı karıştırmıyor. Genel teknik o. Sen pek buralara karışmasan, ilgilen o tarafla. Yani o Beşiktaş'a başkan olduğundan beri ailenin uyguladığı bir teknik ki 15 yıldır. Anladım. O devam ediyor. Şöyle mesela şundan sordum devir teslim için. Çok hani öyle anlık olabilecek bir şey belki tepe yöneticileri olur da alt kademeler için anında olmayabilir o değişiklikler. Mesela Başakşehir biraz iktidarın takımı gibi gözüyor. İktidarın koruması altında. Ligin geri kalanındaki şampiyonluk mücadelesinde mesela futbol medyasının takınacağı tutum. Hani birçok kişi çok, yani çok bir şey yazılamıyor aleyhine. Şimdi daha da mı yazılamayacak acaba? Mesela hiç mi, hiç kimse eleştiremeyecek mi Başakşehir'in tutumunu, duruşunu? O merak içindeyim çünkü böyle bu işler ligin sonunda kafa kafaya geldiğinde ne olur küçük farklar. İşte medyadan bulduğunuz bir destek, işte bir iki hakem kararı, seyirci desteği, yani sadece sosyal medyada tabii klasik üç büyüklerin büyük bir üstünlüğü var Başakşehir'e karşı. Hatta oradaki antipatiyi de zaman zaman sezebiliyorum. Ama mesela konvansiyonel yaygın medyada böyle bir durum belki de göremeyeceğiz bir daha bu durum yüzünden. Yani böyle bir tembih geri gelecektir belki de. Şu anda satışı söz konusu olan şeyler için, gazeteler, televizyonlar için de. Ya da mesela çok olan bir durum. Federasyon, birçok federasyonun başkanı kendinde böyle bir hak görür. Ya zaten orası bizim yayınımız kardeşim diye yazı yazdırtmaz. Ya da işte en güzel örnek Futbol Federasyonu. Şimdi Futbol Federasyonu başkanının ailesi medyanın kaçta kaçına sahip olacak bu durumla? Bilmiyorum yani, çok önemli bir kısmı. Üçte birine en az. Üçte birine. Yani evet. Futbol Federasyonu ki bir sürü eleştirilecek yönü, tarafı var. Yani son mesela bu hafta yeni milli takım formaları çıktı. Fiyatları, maç formalarının fiyatları 299 lira. Yani Alman, sanıyorum Almanya'da ne kadarmış? Almanya örneği kondu. Aynı mı Almanya'da? Biraz daha pahalı olabilir ama iki ülkenin alım gücü kıyaslandığında tabii. İki ülke futbol severlerinin. Ciddi bir fark var Türkiye aleyhine. Türk milli takım forması aleyhine. Bunlar hiç kimse yazamayacak mı mesela? Forma kötü, tasarımı kötü. Siz hiçbir fiyat araştırması yapmadınız mı? Bu fiyata çıkarılır mı? Milli takım forması acaba bir kar amacı güdülerek satılan bir meta mıdır? Hani kulüp formaları dışında. Bunları kimse yazamayacak o zaman. Böyle bir ihtimal var mı ki böyle karanlık şeyleri akla getiriyorsun Alp? Yani yüksek olması ihtimali mi var fiyatların normalde? Herhalde yoktur. Bilmiyorum, Demirören'in bir tekstil firması var mı? Bir tekstil firması olsa mesela her şeyi tek bir taraftan paket şeklinde kendi içerisinde halledip bir şekilde böyle bu sorunların da ortadan kalkmasını sağlayabilirler. Bence yani bu büyük rakamlarla uğraşıyor. Böyle kırtasiye işlere girmez yani. Öyle mi? Tekstil falan orada. Milli takım forması çok satılan bir şey de değil. Zaten şöyle çok hani böyle vatan millet Sakarya denen maçlar oluyor. Böyle 2-3 yılda bir ve genelde kötü sonuç çıkıyor işte. Hani bir bazen bir küçük Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na katılma umudu oluyor işte. 8-10 yılda bir de başarılı oluyor. Bir seferberlik ilan ediliyor mesela. O maçın biletleri de dağıtılıyor. Formalar da dağıtılıyor o maçta. Yani siz şimdi formayı mesela alacaksınız gidip. 2 yıl sonra bir bakacaksınız ya da 1 yıl sonra. Çok önemli maç, 40 bin kişiye forma dağıtılmış orada. O hani. Gerçi formanın birkaç versiyonu var. En pahalı değil belki. Bir ucuz versiyonu dağıtılır ama. Yani parayla verdiğiniz şeyi zaten değersizleştiriyorlar. Yani sık gördüğümüz bir örnek. O da başımıza gelebilecek bir durum bundan sonra. Evet. Evet, bu bayağı önemli bir gelişme. Ama Fanatik gazetesi de böylece şeyin eline geçti değil mi? Demirören grubunun. Evet. Evet. Adı da ilginç bir şey. Yani aşırı anlamına gelen bir kelime değil mi? Benim bildiğim öyle. Daha hatırlarsınız ilk Fanatik herhalde Mehmet Yakup Yılmaz Doğan grubundayken fikir babası ve hatta ilk yayın yönetmeniydi galiba Fanatik'in. O zaman daha tartışma olmuştu. 95 mi 96 mı, hani böyle şey ismi olur mu? Reklamlarını bilmiyorum, hatırlıyor musunuz televizyondaki? Çok gayet radikal, çarpıcı reklamları vardı. O bir Fanatik diye. Evet evet. Hat, işte yeni doğan bebek, hatta pipisini mi göstermeye çalışıyorlar, gösteriyorlar mı? Evet. Bir tek yani siyah beyaz başlıyor reklamlar. En son renkleniyor. O bir Fanatik işte elindeki ne bileyim işte iş adamının kravatı sarı kırmızı oluyor. Bilmem kimin işte çantası siyah beyaz oluyor falan. Gergin bir sesle beraber. Ha, evet evet tabii. O zaman da çok eleştirilmişti. Yani şeyde özellikle İngilizce'de Fanatik değil ama fan kelimesi tabii Türkiye'deki taraftarla seyirci arasındaki bir konumda kullanayım. Fanatik derseniz bir olumsuz bir şey çıkıyor baya. Evet, aşırı evet. Hatta şiddet de akla getiren, şiddet kullanılmasını da akla getiren bir şey, evet. Peki, bu böyle yani bayağı tartışılıyor. Spor, bakalım Hürriyet'in ve Sabah'ın spor yazarları, yorumcuları ve diğer gazeteleri ne diyecekler bu konulara? Yani oradan da tabii şey olabilir, fazla muhalif ses diye tasfiye olan da olabilir. Hürriyet'ten işte ne bileyim, Hürriyet fanatik Posta değil mi? Gazete olarak o üçü, evet, söz konusu. Ki işte yani web, televizyon tarafı falan da var. İlginç günler olacak Türkiye için ve medya için. Evet. Buradan çok kısa basketbola atlayalım. Lütfen. Şimdi basketbolda artık Avrupa sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Fenerbahçe zaten çok şey bir kulüp oldu. Hakikaten dev bir kulüp oldu orada basketbolda. Futboldakinin çok tersine bir yapılanma ve bir yön var. Evet, Avrupa'nın da en sayılı dişli takımlarından bir tanesi. Öyle, işte ben de bu sezon birkaç bir 3-4 maça gitme fırsatı da buldum onu. Sahada da görüyorsunuz orada hakemden, rakipten gördüğü saygı ve dün akşam da deplasmanda Kızılızı Belgrad'da çok rahat yendiler. Salı akşamı da Maccabi kendi sahalarında çok rahat yenmişler. Çift maç haftası. Hı hı. İki maçı da işte 15 farklarla rahat rahat kazandı Fenerbahçe ve zaten belliydi. Yani son 4-5 haftada görüyoruz. Yani böyle ilk ya ikinci ya üçüncü bitirecek gibiydi. İlk üçü garantiledi en kötü ihtimalle. Bu çeyrek finalde yani playoff'ta sağ avantajı demek. 3 maçlık seriydi en az 2 maçı sahasında, pardon 5 maçlık seriydi 3 maçı sahasında oynama şansı demek ki ilk iki maç Fenerbahçe'nin sahasında olacak playoff'ta ve büyük ihtimalle göründüğü üzere de yarı finalde, yani Final Four'a giderlerse ki bence gidecekler Belgrad'a, orada da yarı finalde herhalde bir Fenerbahçe Olympiakos eşleşmesi göreceğiz. CSKA ile oynamayacaklar. Bir yani böyle bir CSKA Fenerbahçe finali tekrar olacak gibi hissediyorum ben Belgrad'a doğru ve Obradović tabii çok usta bir koç. Müthiş bir ayarlama yapıyor. Yani sezon boyunca sakatlık geçen oyuncular olduğu, herkesten istediği verim alamadı. Yavaş yavaş tüm oyuncuları devreye sokuyor. Dün de geçen 3 sezonda takımın 2 sezonda takımın başarısında büyük pay olan Bobby Dixon'ı ilk defa bu kadar çok kullandı. Müthiş bir oyun oynadı Dixon. 7-3'lükle maçın en skor oyuncusuydu. Yani işte playoff ve Final Four'da elindeki tüm oyunculardan maksimum verimi alabilecek duruma getiriyor. Evet, o da dünyanın, Avrupa'nın ve dünyanın hatta en saygın antrenörlerinden çalıştığı. Yani Avrupa'da bir... herhalde öyle. Dünya olunca işte NBA'ye giriyor devreye. Orada bir kıyaslama yapmak zor. Evet. Çok farklı iki alan gibi duruyorlar. Yani NBA'dekiler Avrupa'da çalışmadılar. Avrupa'dakiler de NBA'de pek bunun örneği yok. Yani bunu yapanlardan biri Darüşşafaka koçu David Blatt. O da 2 numaralı kupada takımını finale taşımak üzere. İlginçtir, benim de 2 sezon çalıştığım Darüşşafaka 2 numaralı kupa Euro Cup'ta oynuyor ve adım adım ilerlediler, yarı finale kadar geldiler. Salı günü bir son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendiler 76-74. 3 maçlık yarı final serisinin ilk maçında. Bu akşam Münih'te ikinci maç var ve bu akşam da kazanırsa Darüşşafaka finale yükselecek Euro Cup'ta. Doğrusu daha önce sadece Galatasaray'ın 2 sene önce başardığı bir başarı. Galatasaray şampiyon olmuştu. Yani küçük bir statü değişikliği vardı ama kupanın şampiyonuydu. Bir de tabii bu basketbolda kupaların çok değişti. Sanıyorum bu 2 numaralı kupada final oynanan Efes Pilsen var 90'ların başında. Çok sık elde edilen bir başarı değil. Açık söylemek gerekirse Devlet Bileti'den hedefi belliydi zaten sezon başı. Yani finalde değil, kupayı kazanıp Euroleague'de oynama hakkını elde etmek. Çünkü Euro Cup'ı kazanan takım bir sezon Euroleague'e davet edilme hakkını kazanıyor. Böyle bir statü var. Yani işte oraya sadece 3 maç kaldı zaten. 3 galibiyet. Uzun bir yoldan geldiler. Yani şeyi de tabii görebiliyorsunuz. EuroLeague, EuroCup arasındaki seviye farkını da. Yani geçen sezonun yarısı bütçeyle işte finale çıkmak üzere Darüşşafaka 2 numaralı kupada. İlginç bir şey olacak bu akşam saat 10'da Türkiye saatiyle, ilginç bir maç olacak. Daşke'de göreceğiz. Yani bir Türk takımı falan, belki iki Türk takımı birden final oynayacaklar zaten. Böyle bir durum görebiliriz, evet, gerçekten. İkisinin birden şampiyon olduğunu da düşünebiliriz belki. Evet, o yani ancak voleybolda, böyle kadınlar voleybolda örneğini görebildiğimiz bir şey. Onun dışında yani basketbolda tabii ilk olacaktır. Evet ya, aynı sezon başı olan var ama iki büyük kupada final oynayan iki Türk takımı herhalde yok. İşte iki sezon önce o doğru şey var, tamam, Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon Fenerbahçe'de final oynamıştı EuroLeague'de. Kazanamamıştı. O sezon var belki hani. Evet. Gayet ilginç bir. Evet, evet. Evet, kesinlikle. Evet. Peki başka bir şey var. Bir de şu var, yani geçen hafta sonu Avrupa, Türkiye'den Avrupa'ya giden birkaç Türk oyuncu var. Onların parlak performansları var son dönemde. Evet. Bu genç jenerasyon oyuncular gerçekten umut veriyorlar bu bakımdan. Cenk Tosun yavaş yavaş Everton'a ısınıyor. Karlı bir zeminde Stoke deplasmanında 2 gol attı geçen hafta sonu ve takımını galibiyete taşıdı. Onun dışında Enes Ünal zaten böyle biraz proje gibi yetiştirilen bir oyuncuydu. Henüz 20 yaşında hala, yani 21 bile olmadı. Villarreal'de oyuna sonradan girdi. Atletico'ya 2 gol atıp o da takımını galibiyete taşıdı. İspanya'da da hatta şampiyonluk yarışını bitirdi diyebiliriz. Yani Atletico, evet, yenilince deplasmanda 11'e çıktı fark. Lider Barcelona ile Atletico arasında. Cengiz Ünder de malum Roma'da son haftalarda çok başarılı. Hani bunlar, bu oyuncular Türkiye'den giden Cenk Tosun Almanya'ya yetişti ama son 6-7 yılı tabii Türkiye'de geçirdi. Hani Türkiye'den gidip de başı olan oyuncuların sayısı çok fazla değil maalesef. Çok geri dönen, hayal kırıklığıyla birkaç aya dolmadan sözleşmesinin sona erdiren oyuncular çok gördük. Başı olanlar da vardı. Nihat Kahveci gibi, Tugay Kerimoğlu gibi ama bu çocuklar belli ki kafayı buraya takmışlar. Başarılı olmak istiyorlar ve buna dair iyi ilerliyorlar. Yani Cenk Tosun hazır gitti zaten. O biraz daha olgunlaşmış yaştaydı. Ama Enes Genç, Cengiz Ünder keza henüz 20 yaşında ve işte dil bilmediği, hani İstanbul, bir şehre gidiyor. İstanbul'da henüz belki bir yıl geçirmişken şeye gitti, İtalya'ya gitti. Evet. Ama belli ki işte bu işin temelinde şu var. Yani bir odaklanma, iki çalışma. Yani spordaki en temel meselelerden biri. Dün buna dair Fransız televizyonu SFR Spor var. Orada kısa bir şey dinliyordum. Yani milli takım oyuncularından Christophe Dugarry, eski Zidane kuşağından 3-4 dakika şeyi anlattı. Yani ne kadar yetenekli olursanız olun, yani çalışma dedi. Yani birinci şey, yani yetenekle idare ederseniz evet, hani siz bir iyi oyuncu diye bakabilirler. Hani iyi derler ama büyük oyuncu olmak istiyorsanız mutlaka ikincisini birleştirmelisiniz. Yani benim gördüğüm örneklerde dedi hepsi çok çalışan oyuncular dedi. Yani şu an dünyanın en iyi oyuncuları dahil. Çok çok çalışan dedi hatta, yani çok çalışan da değil. İyi bir değerlendirme yaptı. Yani benim de her tahminim, bazı duyduklarımız, okuduklarımız da bu Türk oyuncuların da hem orada başarı olmadı, hedefine iyi odaklandıkları hem de çok çalıştıkları yönünde. Geçmişte bazı oyuncular aynı çalışkanlığı gösteremedikleri için işte yani belki daha büyük seviyeye çıkamadılar, gidemediler ya da gidenler de başarılı olamadı doğrusu. Evet. Alp Bey, benim son, evet, bir sorum var. Tabii ki. Geçtiğimiz hafta itibariyle 10 senelik bir macera son buldu. NTV Spor kapandı. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Aslında Doğan grubunu konuşurken onu atlamış bulunduk. Evet. Doğrudur. Yani spor medyasının ciddi bir küçülmesi ve çok önemli bir kayıp NTV Spor. Ciddi bir hedef olarak başlamıştı 10 yıl önce. Çok da iyi bir mecra olmuştu bence şey açısından, yayıncılık açısından. Yani sadece futbol değil, diğer sporlara da odaklanmışlardı başta. Sonra tabii yıllar içinde kadro biraz küçüldü. Yani anladığım kadarıyla NTV Spor karlı bir müessese olamadı. O Doğuş Medya grubu içinde. Olmayınca da küçülmek zorunda kaldı. Orada futbol dışı dallardan biraz kaybettiler tabii. Yani basketbol kaldı ama tabii televizyon yayıncılığı açısından da çok ciddi bir sıkıntı olacak. Yani özellikle televizyon odaklı çalışan gazeteciler, spikerler, muhabirler açısından. Çünkü beyin grubu dışında çok ciddi bir rakip yok gibi gözüküyor. Yani TV bu spor çok başarısız bir girişim oldu ve çok küçüldü. Şampiyonlar Ligi'ni kaybedince de bu yaz ne olacağını bilmiyoruz, akıbetini bilmiyoruz. Diğer rakipler de küçük rakipler. Büyük bir kayıp. Yine ortada bir sürü işsiz gazeteci, spiker, muhabir olacak. Çalışanlar için de büyük sorun. Yani izleyiciler için de tabii. NTV Spor iyi yayıncılık yaptı uzun süre ve evet. Ben de televizyonda naklen yayın dışında sözlü program herhalde pek izlemiyorum. Çok az izliyorum. İzlediğim bir iki programda oradaki programlarda doğrusu. Evet, işte kayıp, yazık bizim için. Tek alternatif var AG Spor. Yani Açık Gazete Spor alternatif olarak devam ediyor. Biz o zaman 5 güne çıkalım. Evet, AG Spor. Ben AG Spor. Evet. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. Haftaya yayınımız yok biliyorsun. Ama sen de bulunacaksın zaten aramızda. Evet. Bir şey var. Evet. 15. dinleyici destek özel yayını var. Ve pek bu yılki temamız da müşterekler üzerinde çalışıyoruz. Evet, 15. Açık Radyo Destek Haftası için başarılar diliyorum ve dinleyicilere iyi bir destek haftası diliyorum onlara da. Biz 2 hafta sonra tekrar spor konuşuyor olacağız. Evet, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de. Dilek hep Güler'e de iyi yıllar dileyelim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun diyelim. Ve bitirirken de bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu hatırlatalım. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Yarın tekrar bu sefer dinleyici destek özel yayınında buluşmak üzere ayrılıyoruz diyelim. Önümüzdeki hafta Açık Gazete programı devam edecek ama bir saat süreli olacak. Evet. Ardından konuklarımız olacak ve konuklarımızla beraber özellikle kolektifler, müşterekler kavramını konuşabileceğimiz kısa yayınlar yapacağız Açık Gazete'nin devamında. Evet, ve bir sürü de böyle müzik falan çıkarttık. Epey heyecanlı olacağını bekliyoruz. Başarılı geçmesini umut ediyoruz. Hep beraber. Hep beraber yapabileceğimiz, ancak birlikte yapabileceğimiz bir şey bu. Emre Gümüşer de bize destek verdi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.